Perlenbacher Pils 500 ml, 9 butelek plus 9 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 31 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed silnym mrozem. Pogoda może być niebezpieczna przez kilka kolejnych dni. Kolejny rok z rzędu spada liczba ludności Polski, wynika z danych GUS-u. Od niedzieli turyści nie będą mogli wędrować w nocy przez Tatrzański Park Narodowy. Całodobowe otwarcie dworców kolejowych i autobusowych oraz kontrole w schroniskach dla zwierząt. Służby są w pełnej gotowości przed nadchodzącą falą silnych mrozów. Po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zastępca komendanta głównego policji, nadinspektor Roman Kuster, zaapelował do wszystkich o zgłaszanie samotnych, bezdomnych osób, które mogłyby potrzebować ciepłego schronienia. Zapewnił jednocześnie, że policja sama stara się dotrzeć do takich osób. My docieramy i staramy się dotrzeć wszystkimi służbami, również przez funkcjonariuszy, do osób samotnie mieszkających, do osób będących w kryzysie bezdomności, bytujących w różnych miejscach, w altankach, na terenie ogródków działkowych, również w miejscach opuszczonych, w pustostanach. Jeśli ktoś wie, że takie osoby potrzebują pomocy, telefon 112. Proszę nas powiadomić, dotrzemy do tych osób. Mamy informację, że jest wiele wolnych miejsc w noclegowniach. Od 1 października z powodu wychłodzenia zmarły w Polsce 32 osoby. Polscy olimpijczycy złożyli ślubowanie przed igrzyskami zimowymi w Mediolanie Cortinie d'Ampezzo. Na tydzień przed igrzyskami odebrali nominację od prezydenta w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Polacy wezmą udział w 12 z 16 dyscyplin. Dla olimpijczyków ślubowanie było ogromnym przeżyciem. Podkreślali, że dla nich reprezentacja Polski jest zaszczytem i choć do igrzysk pozostał tydzień, to nie czują stresu. Podejrzewam, że ta presja może zacząć się objawiać dopiero już jak będziemy na wiosce olimpijskiej. Aktualnie jeszcze jest spokój. Bardziej podekscytowanie, bo to jest nasz debiut. Nie wiem, czy to wiek, czy po prostu jakby to doświadczenie trzecich igrzysk. To wszystko już tak bardzo na spokojnie. Wszystko wiemy, co i jak. Tak mówili saneczkarze Nikola Domowicz i Mateusz Sochowicz. Nominację wręczył im prezydent Karol Nawrocki, który powiedział, że trzyma kciuki za Polaków. W każdej sekundzie waszego występu prezydent Polski i cały naród polski będzie z wami. Jestem przekonany, że przywieziecie medale. Tego wam z całego serca życzę. W igrzyskach zimowych weźmie udział 60 polskich zawodników i zawodniczek. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Jest nas mniej. Kolejny rok z rzędu spada liczba ludności Polski. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku liczba ta wyniosła 37 milionów 332 tysiące osób. To o 157 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Anita Abramowska-Kmon z Departamentu Badań Demograficznych GUS-u mówi, że według przewidywań liczba ludności Polski w dalszym ciągu będzie się kurczyć. To są długotrwałe zmiany i tego nie odwrócimy. Możemy trochę zahamować te zmiany, ale ten efekt będzie niewielki. Więc to, co należy zrobić, na czym się skupić, no na tych osobach, które już są, czyli te, które żyją. Jaki jest ich stan zdrowia, jakość życia. I musimy się przystosować do tej zmiany nowej. Ja nie chcę ani straszyć, ani jakoś optymistycznie nadpatrzeć, bo musimy podjąć jakieś działania. Z danych GUS-u wynika, że jest nas mniej, ale żyjemy dłużej. W latach 2000-2019 przeciętne trwanie życia wzrosło z 69 do 74 lat w przypadku mężczyzn oraz z 78 do 81 w przypadku kobiet. Tatrzański Park Narodowy zmienia zasady poruszania się po szlakach. Od niedzieli turyści przez cały rok nie będą mogli wędrować w nocy. W związku z rosnącą liczbą turystów przyrodnicy wprowadzili w zimie zakaz poruszania się po szlakach w godzinach nocnych od godziny 22 do 5. Ograniczenie będzie obowiązywać co roku od 1 grudnia do końca lutego, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski. Mamy bardzo duży ruch turystyczny w Tatrach. Jest to jedno z takich naszych działań, które podejmujemy, żeby zmniejszać wpływ oddziaływania ruchu turystycznego na przyrodę. Widzimy z monitoringu, który prowadzimy, że zdarzają się wejścia w Tatry po godzinie 22. Nie jest to duża skala, ale jest. Nie ma żadnej potrzeby, żeby wchodzić po Tatrach nocą. Od 1 marca do końca listopada w Tatrach obowiązuje zakaz wędrówek od zmierzchu do świtu. Do tej pory to ograniczenie nie obowiązywało w miesiącach zimowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na południu będzie padać śnieg, na pozostałym obszarze słonecznie, jedynie w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Minus 14 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 11 w centrum, minus 4 na zachodzie i nad morzem. Autopromocja. Witamy wszystkich słuchaczy Trójki. Z tej strony zespół Wczasy, Bartłomiej Maczaluk i Jakub Żwirełło. Zapraszamy na audycję Rezydencja z naszym udziałem w najbliższą niedzielę od 14 do 16. Porozmawiamy sobie o życiu i zagramy muzykę, która nas interesuje. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Hold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land. Of Minneapolis, we'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Streets of Minneapolis. Tak, Bruce Springsteen otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. Przed nami kilka nowości, spotkanie z gościem, także kilka wspomnień z 2025 roku, czyli właściwie jak co tydzień o tej porze w Trójce. Od północy z minutami do drugiej. Jan Ptaszyn-Wróblewski, jego zespół, a także Mieczysław Kosz. Czyli to kolejna część tej serii z archiwum Polskiego Radia. Cała płyta 13 lutego. Na razie mamy ten utwór zatytułowany Kolaż. Mam nadzieję, że odwiedzi nas tu w Trójce przy Myśliwieckiej 357 Adam Domagała z Agencji Muzycznej Polskiego Radia i sobie o kulisach powstania tej płyty porozmawiamy. A teraz już czas na spotkanie z naszym gościem. Gościem audycji Mało Obiektywnie, a dziś w Trójce pojawi się Leszek Kułakowski. Gość trójki, gość audycji Mało Obiektywnie, Leszek Kułakowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mamy w studiu właściwie kilka twoich płyt. Najnowsza nosi tytuł Chlusty. Może na początek na niej się skupimy. Co to są te chlusty? Powiem tak, ja w Słupsku jest największa kolekcja w ogóle na świecie portretów pastelowych Witkacego. Mm-hmm. I ja jestem zafascynowany jego w ogóle, jakim artystą był Witkacy, był dramatopisarzem, filozofem. On wykraczał ponad epokę po prostu. Jego nie rozumiano, bo jakby był ponad rozwinięty nad epokę, w której żył. I on założył w 25 roku firmę portretową i na tym zarabiał na życie. A chlusty, on nazywał chlustami takie, takie po prostu spontaniczne jego szaleńcze dopadnięcie fortepianu. Jego matka, która była pianistką po konserwatorium w Warszawie, Maria, uczyła go jako dziecko, jako młodzieńca na fortepianie, także takie podstawy techniki on miał, a takie właśnie szaleńcze napady do fortepianu nazywał chlustami. I właśnie nazwałem tą płytę Chlusty, wzorując się na Witkacym. To jest twoje trio, z którym pracujesz od lat już. Opowiedz trochę o tym zespole. Ja pracuję z nimi od kilku lat. Tak, to jest Piotr Kułakowski i Tomek Sowiński. Ale jeszcze nawiążę do tych chlustów. Ta płyta Chlusty jest częścią projektu multimedialnego Witkacy Multiart, gdzie po prostu wizualizacje ożywione portretu Witkiewicza zrobił Andrzej Wąsik i my gramy taką akcję synchron. Używam też trochę tutaj elektroniki i te utwory, które są na tej płycie, są też ilustracją do poszczególnych portretów Witkacego. Ale tak jak mówiłem, mamy w studiu kilka twoich płyt, które ukazały się w ostatnich latach. I jest też tu przede mną płyta z roku 2021, Witkacy, Narkotyki. Tak, to była moja pierwsza płyta, którą zrobiłem o Witkacym. Jest to taki traktat filozoficzny Witkacego, w którym on opisuje jakby wszystkie możliwe środki, które on używał w życiu. Czyli nikotyna, alkohol, morfina. I różne inne. Tak to zamknijmy. I, tak dalej. Tak. Mhm. I do każdego z tych właśnie jego cyklów opowiadań mówi aktor tekst, który ja wybrałem. I my gramy muzykę, którą częściowo skomponowałem, a częściowo jest to muzyka improwizowana w zależności od jak tekst jest groźny i o czym opowiada. A to są bardzo poważne sprawy, które tu są. I to jest znakomita płyta, to są znakomici artyści. Mm-hmm. Tomek Dąbrowski, trębacz. Właśnie, Jorgos Kolias na wokalu. Także to jest fantastyczna płyta. Tylko tego nikt nie chce grać, wiadomo z jakich względów. To jest trudny temat, mówiąc szczerze. Ale kiedy myślimy o tym... Nikotyna chyba nikomu by nie przeszkadzała. A jeszcze jedną płytę mamy ze sobą. Beautiful Jazzy Opera i to jest z kolei rok 23, czyli mniej więcej co dwa lata ukazywały się ostatnio twoje nowe albumy. To teraz kilka słów o tej właśnie. To jest ta w ogóle prekursorska próba w Polsce syntezy arii operowych Pucciniego, Moniuszki, Bizeta, Denzy z idiomem jazzu. Ja te arie, korzystając z melodyki pięknej tych arii, zrobiłem reharmonizację, rearanżację na orkiestrę symfoniczną i moje jazzowe trio. Ale celowo wziąłem głosy właśnie operowe. Anna Fabrello sopran i Łukasz Załęski, tenor, fenomenalnie śpiewający ludzie. No i do tego improwizuję moje trio, komentując jakby te arie operowe na sposób taki jazzowy. Graliśmy to w kilku filharmoniach w Polsce i ludzie są po prostu oczarowani projektem, gdyż publiczność szuka nowych jakby przestrzeni do słuchania muzyki. I znając tą muzykę operową, te arie, my wprowadzamy ich zupełnie w nowe przestrzenie dźwiękowe. I no, ludziom się to bardzo podoba, są zafascynowani. Czyli tych koncertów materiałem z tego albumu było sporo, tak? Z tym Beautiful Jazzy Opera. Ostatnio miałem 9 stycznia w Gdańsku Filharmonii Bałtyckiej koncert. Standing Ovation, w ogóle fantastyczna recepcja. Czy kalendarz koncertowy na najbliższe tygodnie gdzieś tam już jakoś wypełniony? Jak to wygląda u ciebie? W marcu gram właśnie projekt Witkacy Multiart Filharmonii w Opolu. Gdzieś tam jakieś koncerty takie mniejsze po klubach w Olsztynie, w Toruniu. Gramy z moim triem, z Piotrem Kułakowskim i z Tomkiem Sowińskim. To z muzycy, z którymi pracuję od lat. Rozumiemy się w ogóle bez słów. Także tu mamy taki zespół bazowy do różnych moich projektów. No po prostu pracujemy. No. Więcej będzie się działo latem i jesienią. Więcej koncertów? Czy jakieś kolejne premiery płytowe jeszcze nowy rok przewidujesz? Mam w tym roku 32. edycję Kometa Jazz Festival, którego jestem pomysłodawcą, założycielem i szefem artystycznym. I co roku przygotowuję jakiś nowy projekt, dlatego co roku to jakoś w zasadzie jest wysyp nowej płyty. Ale też jako szef festiwalu czuję się w obowiązku, żeby proponować publiczności jakieś nowości. Kiedy to? W tym roku? Kolejna edycja festiwalu? W tym roku od 9 października do 5 listopada gwiazdą festiwalu będzie Reese Wright. Czarnoskóra, amerykańska, fantastyczna wokalistka. No i mnóstwo artystów z Europy, polskiej muzycy. W zasadzie u mnie na festiwalu wszyscy grali. I to jest tak rozciągnięte w czasie, bo mówisz, że to miesiąc właściwie, tak? Tak. Koncertów. No problem był z Liz Wright, gdyż my musieliśmy się wstrzelić w jej tournée europejskie i no musimy dopasować do terminu. Ale generalnie jest tak, że robię tydzień koncertów codziennie, plus jakieś imprezy towarzyszące, wystawy, pokazy filmów, pogadanki o komedzie, które prowadzi Andrzej Winiszewski. Także no to są różne takie działania muzyczne i około komedy, ale nie tylko proponujemy muzykę komedy, wiadomo, komeda jest patronem festiwalu, zawsze jest jakiś projekt komedowski. Jeszcze chyba za wcześnie, żeby w tym roku mówić co konkretnie? Czy już możesz zdradzić? No, na razie no, czekamy na jakieś spływające oferty finansowe i wtedy się ustosunkujemy. Tak, bo to przecież też to ma jakiś wpływ, duży wpływ na to, kto no, może się największy, pojawić. Największy. No właśnie, na festiwalu. Leszku, to za to spotkanie w Trójce i za te kolejne płyty, które do mnie przez lata docierały i docierają wciąż, podziękowanie dla ciebie. Powodzenia na tych najbliższych koncertach. No i może spotkamy się jeszcze przed festiwalem. Kiedy? Jeszcze raz przypomnij, Kometa Jazz Festival? 9 października do 5 listopada. To jeśli znajdziesz czas znów dla słuchaczy Trójki, zapraszam. Na pewno się pojawię jeszcze przed wakacjami z nową płytą. O, a o nowej płycie nic nie powiedziałeś, jeszcze kiedy ci pytałem o plany. Z trio? No to, płyta autorska? Nie, to będzie płyta w ogóle z orkiestrą i z kwintetem jazzowym plus głos solowy. Magda Zawartko, kwintet jazzowy z dwoma artystami z Berlina. Peter Weniger na saksofonach, Christoph Tis na trąbkach i moje to kultowe trio. Kułakowski, Sowiński, Kułakowski. Moje kompozycje. Zatytułowałem to Jazzfonia Poland, my homeland. To brzmi bardzo patriotycznie, ale proszę nie kojarzyć mnie z politykami. Z wiekiem jestem bardzo sentymentalny. Zatem sentymentalny Leszek Kołakowski był dziś gościem Trójki. Już się umawiamy na to spotkanie przed nową płytą. W takim razie tu przy Myśliwieckiej 357. Za to dzisiejsze dziękuję ci bardzo i do następnego razu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam radiosłuchaczy. Tolstoj twierdził podobno, że człowiek, który nigdy w życiu swym nie zapalił papierosa, niezdolnym jest do prawdziwej zbrodni w całym znaczeniu tego słowa. Mimo przesady w rzekomym zdaniu Tolstoja twierdzę, że nikotyna może być doskonałym wstępem do alkoholizmu i wszelkiego omamienia. Stwarza pewien typ mechanizmu psychicznego, który daje się zastosować do każdego innego nałogu. Znikotyzowane żywe trupy błąkają się czasem bezpłodnie bardzo długo, żyjąc tylko wspomnieniami dawnych, dobrych czasów i sławą przeszłości, ale nie tworzą przeważnie nic. Wiadomo, że przeważna część palaczy musi w pewnym okresie pić albo używać w dużych ilościach kawy lub herbaty. Wyjątki stanowią ludzie, którzy zmechanizowali się w jakiejś bezmyślnej robocie i nie mają już w stosunku do siebie żadnych wymagań. Alkohol bowiem, jak i kofeina, teina się okazała w końcu kofeiną, są najlepszymi antidotami na nikotynowe zgłupienie i mogą w pewnych granicach skompensować gnuśne uśpienie kory mózgowej zaczadzonej tytoniowym dymem. W ten sposób dochodzi też do nałogowego alkoholizmu i kofeinizmu, które mają też swój kres dopingu i muszą doprowadzić do zjełopienia i rozkładu cielesnej karkasy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Leszek Kułakowski. Dawno się nie widzieliśmy tutaj w studiu przy Myśliwieckiej 357, stąd być może tak bogata w wątki i różne tematy nasza rozmowa. Trzy płyty, ta najnowsza, Chlusty, a także poprzednie, Witkacy, Narkotyki i Beautiful Jazzy Opera. To właśnie muzyka z tych albumów towarzyszyła nam przed chwilą na antenie Trójki. Wszystkie spotkania z gośćmi audycji Mało Obiektywnie mogą Państwo odnaleźć w podcastach, podcasty polskieradio.pl, także w serwisach streamingowych, a całe audycje oczywiście na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Nowości, ciąg dalszy. Nowa piosenka Grażyny Łobaszewskiej nosi tytuł Po prostu nie. Facetów miałam może pięciu. Skąd mi się taka liczba wzięła? Nie wiem. Czasem kłopoty mam z pamięcią. To może kogoś pominęłam. Niektórych nawet i pamiętam. Od święta ten od niedzieli. Powypadali na zakrętach, widocznie nie dość zaistnieli. Nawet nie myślałam, że jakoś tak to szybko zleci. Proszę, nie gniewajcie się, jeden z drugim, drugi z trzecim. Coś jednak przecież na tym smętnym świecie na pewno czeka jeszcze was i mnie. Póki nie damy sobie wmówić, że już nie, po prostu nie. Się wsłuchał w moje słowa, naprawdę szczere przemyślenia. Niestety źle zinterpretował. Do widzenia. Nawet nie myślałam, że jakoś tak to szybko zleci. Proszę, nie gniewajcie się, jeden z drugim, drugi z trzecim. Coś jednak przecież na tym smętnym świecie na pewno czeka jeszcze was i mnie. Tylko nie dajmy sobie wmówić, że już nie, po prostu nie. Coś jednak przecież na tym świecie na pewno czeka jeszcze was i mnie. Tylko nie dajmy sobie wmówić, że już nie, po prostu nie. Ojej, jej, jej. Grażyna Łobaszewska i Aja Gore w piosence autorstwa Piotra Bukartyka. Utwór nosi tytuł Po prostu nie i mam nadzieję, że zapowiada nowy album pani Grażyny. Wśród nowości zostajemy. Tym razem mam przed sobą już całą płytę. Nową płytę kwartetu Rafała Jackiewicza. Album nosi tytuł Sea Poetry. Quiet Hope. To jedna z kompozycji lidera tego kwartetu, Rafała Jackiewicza. Obok lidera grającego na saksofonie altowym jest tutaj także Piotr Dziadkowiec na fortepianie, Maciej Kitajewski grający na kontrabasie i perkusista Przemysław Borowiecki. Mam nadzieję na spotkanie z Rafałem tu w Trójkowym Studiu przy Myśliwieckiej 357 i na rozmowę o tym kolejnym albumie jego zespołu. Naszym zwyczajem w audycji Mało Obiektywnie zaglądamy do kalendarza muzycznego. Wśród ważnych dat 30 stycznia także i te urodziny. We'll be right back.